na kei balali boso na koti masua o mama nanani naza kokende nzela ya mosala nzela ya bandundu balali boso mama ah. Ngana kei ngana kei moi si pe banani on sonatiki na kisasa Zoki sangue zalina mikanda boti de langa Boye bi mala muna keize la ya mosala ah. Na koti masuana konana ebale ya Zaïre Totiki ebale ya Zaïre to koti maya kasai Totiki maya kasai to koti maya kwilu Mai ya banco con zela ya bandundu Avio e me mingai Na komina nyoki nyoki mboka mabaya Na lali na mbeto na kopanza banana ngai Na komina kutu kaka nenge moko mama Nalekina kokende Maya maidome Soki boyoki na kufi na maya lakie Koya ni teti na mokote mama ah. Mosala miziki nzambe ya ponela ngai Mosala koye manga na pona mama Soki boye kilelo na komi na lwa moe Koka manite mokili mosi bobongwani Zibolae Mosala miziki eponi ekolote Mosala miziki ezali na empe Soki boyo kilelo na komi na hoke Longo mape ayembaka na African jazz Brazos pe abetaka na African jazz Mama You want an okay jazz? Yeah? We go in back. Yeah, mama, I'm with. Mama, Na koko ma babo mi mabara se bino moko na koka ma basengi divorce se bina moko soki okaboni na mwasi olingi ya tula soki okaboni na mwasi olingi ya zwate soki okaboni na mwasi olingi ba fami na ye baya kobondela yo. Mama, mais moi n'ai dit, mais maman passait. Oh, maman, tu es salvée à casa, l'anzi, maman.